नारायण नारायण नारायण नारायण, ये सब ब्रह्मांड में देखा जाए दो ही, एक तो बिल्कुल स्थिर है जिसमें कभी किंचित मात्र भी क्रिया होती ही नहीं, और एक ऐसा जो क्रिया ही क्रिया है, कोई क्रिया के सिवा कुछ है ही नहीं। परमात्मा है उसमें क्रिया कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है, और प्रकृति अक्रिय अवस्था होती ही नहीं। सर्ग अवस्था में सक्रिय अवस्था कहते हैं और प्रलय अवस्था में निष्क्रिय कहते हैं, पर निष्क्रिय अवस्था नहीं है उसकी, सक्रिय होती ही रहती है। प्रलय अवस्था में क्रिया होती है और सर्ग अवस्था में क्रिया होती है, उस क्रिया में जो उलझे हुए हैं यही बंधन है। क्रियाओं से जो अतीत हो गए ये मुक्ति है। क्रिया अपने में नहीं रही, स्मृति हो गई, परंतु अपने में प्राय करके शुभ काम करेंगे इससे मुक्ति होगी। क्रिया में विशेष मुक्ति क्रिया में मान रखे प्राय करके, बहुत कम है जो क्रिया अक्रिय की तरफ जाते हैं, बहुत कम है। आस्तिक जगत में विस्मरण करने वाले जो भगवान में लगने वाले हैं उनकी वाणी में विचार में भी बहुत कम है उस अक्रिय अवस्था को जानने वाले। मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित सिद्ध है, यथा सिद्धा नाम कश्चित वाम वेति तत्वता, तत्व जानने वाले बहुत कम। जो ठीक तत्व जानने हैं वे इस बात को कहते हैं कि अक्रिय अवस्था है, एक अक्रिय अवस्था है, वो नित्य है, निरंतर है, जो कहते हो उसमें किंचित भी कभी फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क संभव ही नहीं, उसमें फर्क होता ही नहीं, है जो का जो है जो कहते हो विचार। इस बात वो स्थिर तत्व है, एक अच्छा परम गुरु परमेश्वर प्यारो अरमा अधरा अमरा करी आप अगरण भयण भंगी अधर एक अर भंग न जायो न मात पिता नहीं बोध गो न बोल ग्रह नहीं बोले खालक खलक फलक नहीं खोले न कुछ हल्का न कुछ भारी न कुछ पुरुषा न कुछ नारी परमागमता एक बूंद का मनिया मनाना कुंदो कुमारा निजान है रामदासी महाराज का, ऐसे वो परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त करना है। अरे वो प्राप्त सबको है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकती प्राणी कि जिनमें वो न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। मन पदार्थ क्रिया दो में लोग लुप्त है, दो में आश्रित है, मन दो में क्रिया और लोभ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ क्रिया, इन दोनों में तो क्रिया क्या है, क्रिया पदार्थ क्या है, क्रिया ही है, पदार्थ कोई है नहीं। इसमें हरदम परिवर्तन हो रहा है, एकदम कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें परिवर्तन हो रहा है। जितनी क्रिया जितनी पदार्थ दिखते हैं सब पदार्थों में क्रिया हो रही है, निरंतर क्रियावर्ष, क्रिया क्रिया का पूंजी ही पदार्थ है और कुछ नहीं। पदार्थ क्रिया का ही पुंज है, क्रिया इकट्ठी क्रिया ही है, उसका नाम पदार्थ है। पदार्थ कुछ चीज नहीं है, इसमें हर कहूं परिवर्तन परिवर्तन, हरदम परिवर्तन होता है, हरदम ही निरंतर परिवर्तन। जैसे गंगा जी निरंतर चलती है ऐसे निरंतर परिवर्तन हो रहा है। इस पदार्थ और क्रिया दोनों से जीत कर गए और अक्रिय अवस्था जो परमात्मा उसको प्राप्त कर ले, कर्तकृत्य हो जाएगा, ज्ञात गातव्य कृतकृत्य और प्राप्त प्रातव्य है। और तीन बात अन्य कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्रातव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। तीन है कृतकृत्य, कोई कारण है कारण से कृतकृत्य हो गया, और ज्ञात ज्ञातव्य जिस जानना वो हो गया, और प्राप्त प्राप्तव्य। प्राप्त करने चीज प्राप्त कर ली, प्राप्त प्राप्त भी हो गया, जानने बार से उस जान को लिया वो ज्ञात ज्ञात भी हो गया, और करने लायक काम कर लिया कृतकृत्य हो गया। करने लायक क्या है? सेवा। जानने के लायक क्या? स्वरूप। और प्राप्त करने लायक क्या? परमात्मा। प्राप्त करने के लायक परमात्मा ही है। लोगों ने धन और भोगों को माना, धन और भोग प्राप्त कर रहे हैं, ये क्रिया मार्ग सब क्रिया के अंतर्गत है। क्रिया से सुख होता है वही भोग है, क्रिया से सुख, इसमें बंधन है। और क्रिया रहित वो परमात्मा है। प्रकाशन से प्रवेशन से मुंह में वो चुपांडव न दृष्टि संप्रतारी न उत्तारी गौशी। प्रकाश सत्वगुण, प्रवृत्ति रजगुण, और मोह तमोगुण। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में न दृष्टि संप्रत, ये आ जाती सत्वेश नहीं, ऐसा जाए तो इच्छा नहीं, वो गुणातीत है। आ जाए अच्छी बात, न आ जाए अच्छी बात, ये होता रहे जो होता रहे वैसे। उसको राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, ठीक है न बेठीक है, खुशी है न दुखी है, न ठीक है न बेठीक है, है जो बच्चों परिपूर्ण सब शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन है। एक परमात्मा परिपूर्ण है, शाम शांत घन आनंद। जिस जगह आप है अभी, वह जगह अक्रिय है तो वो ही है, वो परमात्मा स्थिति है। अगर पदार्थ और क्रिया से रहित हो गए तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही है, अकट स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, किसी जगह कम है ही नहीं, किसी जगह ज्यादा और किसी जगह कम नहीं है। स्वतः शाम शांत आनंद घन सिद्ध घन सदघन सदघन सिद्ध घन आनंद घन सचित आनंद परिपूर्ण परमात्मा है। जो कहते हुए पूरा का पूरा सब प्राप्त है। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसको परमात्मा प्राप्त न हो। और संसार जो प्राप्त होते ही नहीं, ये तो बेहतर ही बेहतर प्राप्त होता ही कहा है। संसार कभी मिला नहीं, किसी को मिला नहीं, आगे मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं, मिलना संभव ही नहीं, ये तो बेहतर ही रहता है। ये परमात्मा मिला हुआ ही रहता है सब में परिपूर्ण। क्रिया और पदार्थ में लोग है, वृत्ति क्रिया और पदार्थ में लगी है, इस वजह से परमात्मा को जान नहीं सकते। आकर्षण क्रिया में पदार्थों में, पदार्थों में क्रिया व आकर्षण है। क्रिया रहित है, पदार्थ रहित हो, तत्व है स्वतः सब में परिपूर्ण है। आप जहां है वही चुप हो जाए, कोई पदार्थ क्रिया में किसी में नहीं हो, चुप शांत वो प्राप्त है एकदम। सीधी सीधी सीधी बात है, सरल बात है। उस प्राप्त करना परमात्मा को बहुत सरल है। भोगों के संस्कार है, विसंस्कार ही उसमें स्थिर नहीं होने देते, तो जहां है वहीं स्थिर हो जाए, वहीं पूर्णता है, पूर्ण कोई अपूर्णता नहीं रहेगी। शाम शांत सदघर से विघन आनंद विघन पूर्णानंद पारानंद समानंद शांतानंद घन आनंद अजलानंद आनंद ही आनंद केवल आनंद ही आनंद केवल आनंद आनंदमय अभ्यासात परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण। अगर ये बात याद रखे ना तो बहुत फायदे की बात है। ये याद रखी जाएगी है परमात्मा सब जगह है परिपूर्ण है परमात्मा है। ये याद रखना बहुत लाभ की बात है। सब जगह परिपूर्ण सम शांत शुद्ध और अशुद्ध हो ठीक हो बटी हो अनुकूल हो प्रतिकूल हो ठीक हो बेटी सब में सब पर परिपूर्ण सम शांत अब एक रूप से अनेक रूप से नहीं है वो एक रूप से एक रूप। पानी में मीन पिया सीरे मोहि देखता मत हंसी। पानी में मीन पिया सी जल बीच मीन मीन बीच जल है अरे निस्तन रहते पिया सी निस्तन रहते पिया सी निस्वरूप बिना रोद कई मथुरा कई काशी जल बीच मीन बीच बजाय सब में परिपूर्ण आप चुप हो जाओ बड़ी शांति बहुत ही आनंद विलक्षण आनंद होगा। कुछ भी चिंतन न हो सुनई सुनई रूप रमेत बुद्धिया दृतिगृह दया सुनई सुनई रूप रमेत बुद्धिया दृतिगृह दया आत्मसंस्तव मन कृत्वा न किंचिदि चिंतित सुनई सुनई रूप रमेत आत्मसंस्तम ये परमात्मा तत्व है। ऐसे करे कुछ चिंतन न करे बड़ी सरलता से तत्व की प्राप्ति हो जाओ उपनाम हो जाओ उपनाम सबसे न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न ठीक है न बेठीक है न अनुकूल है न प्रतिकूल है सब है शांत परिपूर्ण सब शांत ध्यान से ध्यान ध्यान पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया दो में अटकाव है बस पदार्थ क्रिया जिसमें खास सूक्ष्म बात क्रिया ही है क्रिया में अक्रिय है वो सत सिद्ध स्वाभाविक मेरा मैं नहीं गा मेरे तो रुद्र गोपाल दूसरा होना कोई वो न जागृत में है न स्वप्न में है न सुषुप्ति में और सब में है सब में होते हुए किसी में नहीं है किसी के भीतर नहीं है और सब में परिपूर्ण है सब शांत है जो गति परिपूर्ण उसमें सिद्ध होने से ही मेरे भाई को कोई प्यास नहीं कोई भूख नहीं न नींद नहीं न भूख है न प्यास है न नींद है जो गति है ऐसा ऐसा मान ले कुछ भी ना दिखे कुछ भी ज्ञान नहीं हो तो भी मान ले कि सब जगह है ना वो ही है और ये नहीं है ये तो हरदमुक्ष नहीं होती। ये सब जितने पदार्थ दिखते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत बातों से कार्य ये सब निरंतर परिवर्तन हो रहा जैसे गंगा जी निरंतर बहती है ऐसे निरंतर ही अभाव में जा रहा है ये भाव रूप पदार्थ सबके सब अभाव में जा रहे हैं। जैसे अपना सबका बालक बना अभाव में चला गया बालक थे पहचानते थे बच्चे हैं वो बचपन सब चला गया घन आनंद घन रहेगा है परमात्मा। जासु सत्य तात जड माया, भास सत्य मोह सहाया। जिस भी सत्ता से ये असत माया है तो सत्य की तरह दिख रही है, ये है ऐसा दिखता है, अपना है ही नहीं इसमें। हरदम क्रिया हो रही, हरदम क्रिया, नहीं तो अपनी माँ के जो पैदा हुए आप हम सब तो क्या ऐसे थे? कहू हरदम क्रिया हो रही, हरदम ही क्रिया हो रही है, कोई क्षण ऐसा नहीं से क्रिया न होते हो। फिर से मानते इतना हमारा धन है, इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, इतना मान है, इतना आदर है, इतना हम ऐसे ऐसे हरदम वो बहता है। इसलिए रहता का ज्ञान होता है, सब बहता है, बहता है, बहता में रहता है, रहता है बहता में रहता है, वो है जो बहता है। जासु सत्यता ते, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य वास, सत्य की तरह दिखती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्यता से चेतनता से, सत्यता से तो सत्य दिखती है, जड़ता से माया जड़ दिखती है, और सत्य की तरह है, चेतन की तरह है, सत्य की तरह है, चेतन की तरह है। मोह साया, उसमें अपना जो मोह है खुद, इसी सहायता से है ये, वो सहायता नहीं बतती ही नहीं, वो सहायता से वो जड़ चेतन, जड़ चेतन जड़ दिखता है, सत्य असत्य दिखता है। जो पतन लियो माया का है प्रकृति, अनित्य असुचि, अनित्य असुचि असत्य, अनित्य सूची दुख अनात्म सु, दुख अनात्मा सु, आत्म सूची सूची आत्म ख्याति, अनित्य आत्म ख्याति विद्या, अनित्य विद्या, अनित्य में ते बुद्धि, असत्य में सत्य बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि, दुख में सु बुद्धि, चार चीज है। इसको नाम अविद्या है ही नहीं, है ये सच्चिदानंद घन परमात्मा। अनित्य सुखी ना तो दुख दुख आत्मा तो सुख नित्य सुख सुखात्म गति अविद्या, असोचियान सोचस है ना, असोचियान सोचस, असोचे को सोच करते हो, सोच करने लायक है ही नहीं, ना नित्य है वो सोच करने लायक है, ना अनित्य वो सोच करने लायक, अनित्य अनित्य अनित्य ही है वो सोच कर रहे, नित्य नित्य ही है सोच कर रहे, नित्य वो नित्य ही रहेगा, अनित्य कभी होगा ही नहीं सोच कर रहे, यार अनित्य वो अनित्य ही है। नई बात क्या हुई, नई बात क्या हुई, अनित्य अनित्य ही है, उसमें नित्य बना हो ही नहीं सकता, ये अनित्य अनित्य ही है, उसमें नित्य बना नहीं हो सकता, नित्य में अनित्यता नहीं होती, अनित्य में नित्यता नहीं होती। प्रबल हुआ नाशवान है, उसका नाश हो रहा है, नित्य वो है जो गाते परिपूर्ण हो रहा है, सब सत्कार से देवी मान लगा है, स्वरूप क्या है, ये नहीं है, ये दिखता है, ये नहीं है, ये अभी दिखता है ना, ये पहले नहीं था और पहले नहीं रहेगा, तो नहीं सत्य है इसमें, इस संसार में नहीं सत्य है, या परमात्मा है ही सत्य है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है। गोविंद नारायण वासुदेव। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 28 फरवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।